Bilo je vreme drugovi, da svako svojim put nastavi. Ostao srcu mnogo rana, srećimo se opet kroz godinu dana. Ne plaći mala, poljubi me samo, mahni rukom dok se opraštao. Ciao.